რჩევა დიასახლისებს. ნაგვის გატანისას მტვერი ნაკლები იქნება, თუ წინასწარ დავნამავთ. ხო, ეს არ არის ხო სასაცილო? ამიტომ ასე. რჩევა დიასახლისებსა და ზურაბ ჭიაბერაშვილს. ნაგვის გატანისას მტვერი ნაკლები. მოგესალმებათ, ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მე ამავე თემაზე მინდა განვაგრძო ეს შაბათობების შესახებ, ანუ ამ შაბათობების წამოწყებაზე, სადაც ესე იგი პოლიტიკოსებიც მონაწილეობენ. მინდა გითხრათ, რომ პირველ შაბათობაზე ბევრი პარლამენტის ბევრი დეპუტატი არ გამოცხადდა, არ მივიდა და ამ აქციის, ამ შაბათობების ორგანიზატორებმა შემდეგ იმ მიზნით, რომ მოეზიდათ უფრო მეტი დეპუტატი, ესე იგი დახმარებისთვის თხოვეს ნინო კალანდაძეს. ოთხესო, შენ უბრალოდ მოდიო რა. უბრალოდ მოდიო ჩვენ შაბათობაზე, არაფერი არ გააკეთო, არ იმუშაო, თუ გინდა მზეს უმზირა ჭამეო, თუ გინდა ითამაშო, უბრალოდ ჩვენთან ერთად იყავი და ყველა დეპუტატი მოვლაო შემდეგო. შაბათობაზე აგრეთვე არა მარტო დეპუტატები, არამედ სხვებიც მივიდნენ, ასე მაგალითად მივიდა ზურა ვადაჭკორია, რომელიც უკმაყოფილო იყვნენ რა შაბათობების ორგანიზატორები, რადგან მართალია მან გააქრო ნაგავი გმირთა მოედანზე. მაგრამ შემდეგ იგივე ნაგავი აღმოაჩინეს თავისუფლების მოედანზე გაჩერდა. ამიტომ იყვნენ უკმაყოფილოები და აგრეთვე შაბათოაზე მივიდა ირინა სარიშვილი და განაცხადა, რომ მოგეხმარებითო მეცო, ცოცხი მათხოვეთო, მომეციცო და ცოცხს ვერაო, ქალბატონო ირინა, ცოცხს ვერ მოგცემთო, თუ გნებავთ ნიჩაბს მოგცემთო. იმიტომ ცოცხი რომ მოგცეთ, გაფრინდებითო. ერთი სიტყვით შეიძლება ითქვას, აი, რაც ნერად დანიშნეს ზურაბ ჭიაბერაშვილი, იმის მერე ნიჩავი და ცოცხი არ გაუგდია ხელიდან, რა, ზურაბ ჭიაბერაშვილს. ერთი სიტყვით, ბედნიერი ის ქალაქი, სადაც ექშევა ნერად, რა, აი, ესეთი ფორმულაა. აგრეთვე მინდა შევეხო იმ აქციას, რომლის სახელწოდება გახლავთ კავკასიური ჩარჩის წრე. ეს აქცია გულისხმობდა, რომ ესე იგი თბილისიდან ბათუმამდე წასულიყვნენ და ავტობუსებიდან ხანდახან ჩარჩი გადმოეყარათ ხოლმე და ეს ხაზი გაეკეთებინათ თბილისიდან ბათუმამდე. საინტერესო ეს აქცია იმით გახლდათ, რომ ეს ჩარჩის ხაზი თბილისიდან ჯერ სწორად მიდიოდა, შემდეგ თუმათელეთში რესტორანთან უხვევდა მათ. და შემდეგ უკან აგზაზე ეს რესტორნიდან გამოდიოდა ისე უკან და ბათუმამდე ზიგზაგებით გზავდებოდა. მსგავსი აქცია აქვს დაგეგმილი საქართველოს განათლების სამინისტროს 1 სექტემბერს, ესე იგი მათ დაგეგმილი აქვს, რომ ესე იგი თბილისიდან ბათუმამდე წავიდნენ ავტობუსით და ავტობუსებიდან ესე იგი მელანი გადმოასხან უკან და წიგნები გადმოყარონ. და აგრეთვე კულტურის სამინისტროსაც აქვს დაგეგმილი მსგავსი აქცია, რომ ქართული ესტრადის დღეს ისინი წავიდნენ თბილისიდან ბათუმში ავტობუსებით და ავტობუსებიდან მომღერლები გამოყარეს. ქართული ტექნოლოგიური განვითარების ერთ მიღწევაზე მინდა შევაჩერო თქვენი ყურადღება. ტექნოლოგიურმა კომპანიამ Imedi Electronics-მა გამოუშვა ახალი ქართული უთო, რომელსაც 6 სამუშაო რეჟიმი აქვს. ესე იგი გადასართველი აქვს რა: შალი, ნეილონი, აბრეშუმი, ლოყა, მუცელი და ზურგი. ასეთი უთო გამოუშვა. მინდა შევეხო ამ რამდენიმე დღის წინ ღამის კურიერში სტუმრად იყო ერთი სასულიერო პირი, რომელიც ესე იგი, როდესაც დამთავრდა ეს ღამის კურიერი და სტუდიიდან გაემართა, მანქანით გაემართა, მას გზაში დაეწია მეორე სასულიერო პირი, რომელმაც ესე იგი მას მანქანა დააჯახა და მარჯვენა კრილო შეუჭეჭა. და ეს პირველი სასულიერო პირი, მინდა გითხრათ, რომ მოიხსნა ისე როგორც ჭეშმარიტი ქრისტიანი, მან მოატრიალა მანქანა და მარცხენა კრილო შეუშენდა. ერთ-ერთი აქტუალური თემა დღესდღეობით ეს მთავრობაში საკადრო ცვლილებები. მოგეხსენებათ, რომ უშიშროების მინისტრი დანიშნეს გენერალურ პროკურორად, გენერალური პროკურორი დანიშნეს შინაგან საქმეთა მინისტრად, შინაგან საქმეთა მინისტრი თავდაცვის მინისტრად და ამ დღეებში, ესე იგი, ამ რეფორმას პარლამენტმა მხარი უნდა დაუჭიროს და პარლამენტი ალბათ იტყვის, რომ არა მარტო ამ რეფორმას უჭერდა ჩვენ მხარს, არამედ ეს რეფორმა უნდა გაგრძელდესო კიდევო, ესეთი ცვლილებებიო. ასე რომ ნავარაუდევია, რომ სულ მალე ენერგეტიკის მინისტრს დანიშნავენ სოფლის მეურნეობის მინისტრად, სოფლის მეურნეობის მინისტრს დანიშნავენ ფინანსთა მინისტრად ფინანსთა მინისტრს ანიშნავენ ჯანდაცვის მინისტრად, ჯანდაცვის მინისტრს კი გადაიყვანენ პრემიერ-მინისტრის პირად ექიმად და მას დაავალებენ, რომ ბოლო-ბოლო გაარკვიოს რა უნდა ზურაბჯვანიას. პროკურატურას რაც შეეხება, მოგახსენეთ, რომ ზურა ადეიშვილი დაინიშნა გენერალურ პროკურორად და ამის შემდეგ მან შეთხოვა, რომ ერთი ასეთი სარეკლამო განცხადება გაგვევრცელებინა. გენერალური პროკურატურა თავაზობს 20%-იან ფასდაკლებას ფულის გაფლანგვაზე და გადასახადების დამალვაზე. თუ თქვენ ორ აღიარებით ჩვენებას მისცემთ, მესამე ბრალდებას მოგიხსნიან უფასოდ. გენერალური პროკურატურის კურიერები მოგემსახურებათ სანქციის დინაზე მიტანით 24 საათის განმავლობაში. ესეთი სარეკლამო განცხადება. საქართველოს ეკონომიკის ახალი მინისტრის კახა ბენდუკიძის განცხადებასაც მინდა გამოვეხმაურო, რომ მან განაცხადა, რომ ეს ძალიან უთავმოყარეო საქციელია, როცა ქართველები მივდივართ უცხოეთში, სხვადასხვა რაღაც, უცხოეთის სხვადასხვა ფონდებთანო და ვეხვეწებითო, რა, ანუ ფული მოგვეცე ვემათხოვრებითო და ეს ასე არ უნდა იყოსო. მივიდეთო, ჩავიდეთო და კაცურად დაველაპარაკოთო, რა. და თუ არ მოგწესო, მაშინ ძმაო ავახიოთო და მობილურებით მოუპაროთო და კურტებით გავხადოთო კიდე. ოსეთის საკითხზე საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა რაღაც ახლებური მიდგომა ამასთან დაკავშირებით, ანუ ახლებური მიდგომა იმაში მდგომარეობს, რომ ესე იგი ოსეთში ჩავლენ ექიმები და მოსახლეობას უფასო თერაპიას ჩაუტარებენ და აგრეთვე ჩავლენ კომანდოსის ბატალიონის წევრები და ოსეთის ხელისუფლებას უფასო ფსიქოთერაპიას ჩაუტარებენ. და თუ ასე გაგრძელდა, ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ სადღაც ერთ წელიწადში დავიბრუნებთ ოსეთს, შემდეგ აფხაზეთს, შემდეგ დავიბრუნებთ, ესე იგი, კრასნოდარის მხარეს, შემდეგ თუ ასე გაგრძელდა, კიდევ დავიბრუნებთ ჩინეთს, მონღოლეთს, სამხრეთ ამერიკას და ბოლოს, რა თქმა უნდა, ირანს და აზერბაიჯანს. და ერთი სიტყვით, ალბათ ნავარაუდებია ის, რომ 2063 წლისთვის გამოცხადდება საქართველოს ჰიმნის კონკურსი, სადაც გამოიმარჯვებს ჰიმნი დათო მაღრაძის ტექსტით და ეს ჰიმნი, საქართველოს ჰიმნი იქნება ასეთი: We are the world, we are the children.